pieniądze, ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę. Piękny statek, dziwnie pełna fura. Disco na maksa, oczywiście ura bura. To jest twardy gość, on ma ładne wąski na żel, super chamskie dzianko i pełny portfel. Jest dumny z tego, że mu tata dał samochód, a że w głowie pusto. To jest mały szkopu, jak oszła dyktuje jego pozycję w życiu i nie myśli nawet o tanich winek piciu, o tanich butach czy koszuli w chladę, bo straci po wahaniu resztę szpanerów albo w kurwi datę. Sobota wieczorem, oczywiście dyskoteka. Przez cały tydzień taki flyer na nią czeka, bo złazili się pajacy i pokazują, co nie mają. Jeden, drugi, trzeci browar wibrowany dziską stawiają. Dziwki po ścianę, muzyka na poziomie, święty klimat, każdy szpaner ci to powie. Ci goście są puści, powinni strzelić do SE. Jest jedna sprawa, najważniejsza, że ja mam pieniądze, ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę. Niedziela, niedziela, to dzień najpiękniejszy, trzeba pokazać, kto jest czołem największy. My te samochody wyjeżdżają na miasto, szpanerstwo pokazuje swoje nowe palactwo. Otwierane szyny, music napierdala. Frajerzy wypatrują, gdzie tu jest jakaś para. I tak w kółko po chłopaka jeżdżą w tom i w tamtą. I ciągle słychać tą muzykę chamską. Wredne mordy, oczywiście zwróć perfum. Jedyne co z nimi zrobić to bum bum. A do tej później zajrzy moja szczelność z naszych dniach. Posłuchajcie, zawierdoci ich, kurwa mać. Ci burżujscy faszyści z pełną kieszenią nie uznają naszego stylu, ale zobaczycie, że się zmienią. Bo jest siła i tylko w kasie. A wy przecież coś jeszcze w mózgach macie. Jeżeli mi nie wierzysz, to posłuchaj szpanera. On tylko takimi słowami przebiera. Ja mam pieniądze, ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę, bo ja mam pieniądze. Ja tutaj rządzę.